أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب دې مخکې آیات کریمه نه بل باب شروع مستقل تر 35 آیاته پورې دا چلیږي. خلاصه کې تاسو ذکر شیو دې کې ترغیب دې دغه آیات کریمه کې دعوت ته پلسو جملو او زجر دې مقابله کوونکو ته هغې ته دعوت د قرآن دې سره د تفریف نه بیا به آخري دلیل ذکر کړي سره د تزهید فی الدنیا نه یا یو زجر او رټنه د بشرک فی التحکیم او تخفیف او بشارت به ذکر کړي او دویم بیا زجر بل به په انکار د رسول سره د ترغیب نه توبې ته بیا درې اخري دلایل او تخفیف دنیوي او بیا اخري دلیل په دې مقام کې آیات نمبر 15 کې فلذالک فادعوا واستقم کما امرت ترغیب د دعوت ته او دا علاج دی اصل کې د پاره د تفکول او تفرق چې مخکې آیات کې تیر شو چې تفرق کړل دغه مولانو او ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم دا له بازي د لوی جوړې کړې دي نو دې کې علاج خې داغه او دې کې د داعي د پاره لس جملې ذکر کړي او دا اصل کې آداب دي د دعوت گویا کې دا دعوت آداب ذکر کړي دلته ریو جن جلالین کې وی فلذالک من التوحید الا الذي اوحينا اليك والى غيرك دې د پاره فلذالک نو د دې د پاره فدعو نو دعوت کوم لا مجید یو ذالک کی اشاره تفرق او اختلاف ده او مراد یې د فقول دالی دی معنا دا چې د وجې د فقول او د تفرق او اختلاف نه دعوت حق کوا فلذالک فدعو او همیشه به داسې کې امر به دوانی کړ او یا لام په معنا د علاقه او ذالک اشاره دین توحید تکا لکه څنګه چې جلالین وی یا اشاره د قران ته او فی ذل ذکر کړه چې فلذالک فدعو ته تاکید د پاره ځکه اصل کې دو جملې دي چې ودعو لذالک لذالک ودعو نو ځکه دو ذل فی روړه فلذالک فدعو نو د دې د پاره ته دعوت کوام دعوت کار چلاوا واستقم او دینشا برابر شا کما امرتا لکه چې حکم شوی دی تا جسم حکم دی دا الله په دین باندې کلکش لومبه جمله او فضل دی ما شو واستقم دی ما دبدا شکر نو دریم ولا تتبع اهواهم او تابعداری مکوا د خواهشاتو د خلقو مراد د خواهشاتو نه به دلیل مثلی دی چې دغه مولانو د ځانه جوړې کړې لکه مخکې آیات کریمه کې ذکر وشو هغه پسې مزه او قل او دا سوایا دبل ادب آمنت بما انزل الله من کتاب ایمان دا ولې ما پاګه جنازر کړل دی الله تعالی هر کتاب چې دی مانه کړه چې مخالفین استدلال کوي په نورو کتابونو اوغه پیش کوي د پاره د اثبات د شرک او د بدعتو په جواب کې توایا زه خو صرف منزل کتاب باندې ایمان لرم کوم چې د الله را طرف نه راغلی ایمان زل الله من کتاب او امرتو لاعدل بینکم او حکم شوی له ما ته چې انصاف حکم تاسو مینس کی مانه عدل ته دعوت کوم زما طریقه د عدل امرت لعادل بینکم نبل الله ربنا و ربكم الله زمون عمرت دے استاد عمرت دے ربوبیت دا الله خودیم من کنا مشرک یهودی نصرانی کافر خدا الله دے ربوبیت نے انکار نہ کو الله ربنا و ربكم خدا بلا خبر چلے پ مقتضا نہ چلے دل لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا هو جملہ او مد زمون د پاره زمون عملونه دی استاد د پاره تاسو عملونه دی معنا تو زمونږ استاد مینس کې ډیر فرق دی په اعمالو کې تاسو شرکی اعمال دي بدعي اعمال دي زمونږ اعمال له توحید دي د قران او سنت موافق دي د وحي موافق دي لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجت بيننا وبينكم لا حجت بيننا نشته هیڅ جګړه په مین زمون کې او بينكم او په مین تاسو کې حجت په معنا د خصومت او جګړې کولو دی معنا په ابتدا د دعوت کې جګړه کول نشته صرف دعوت کول لی توحید ته بدلایلو کنه ځکه ویلا حجت یا هیڅ جګړه نشته زمونږ او تاسو مینس کې سیوا د توحید نه خبره توحید کې ده که یو الله منی نو داغه هر حکم ته بغاړه کې دی او داغه د حکم مقابله کې با داغه د فیصلې مقابله کې با دبل چا فیصله نه منی کنه بیا ذکر لا حجت بیننا و بینکم نبلا جملہ نحما اللہ یجمع بیننا اللہ با راجم کی مونگا اللہ با مونگ راجم کی و میدان با روان دی و دیکھی با او دا دیکھی او بونت تخویفی میں مخالف تکنا چنن تپ باطل روانی او غلط چلے گی خوی اوٹیم نا روان دی گوری خوا زان سر دوسنا وحاسبو کدخلو عمالو حاسبو قبل ان تحاسبو محاسبو کا مخیر دینا جتا سر محاسبوش ویلیه المصیر او خاص اللہ تبی ورگر لیدل دا آخری جملہ بلا دا لس جملی او یو قسم لسا دا ویلیه المصیر دا منس کے اصل کے دا عذابو او دا جمل دا تیو چلے کے مقصد داو لکا مخیر جماعی تشجیع دا پارے ذکر کول کا نا او علاج رد فکول و تفرق عذاب د دعوت ذکر کړو وی الہ المصیر موږ هغه تور ګرځیدل دی او میدان نا روان دی او پای کې الله موږ سره محاسبه کوي د اعمالو نن کوم د هغه د احکام خلاف ورزی او کوم ثواب څه جواب وی الہ المصیر نو زجر دې سره د تخفیف او خروینا والذین یحاجون فی الله دې کې مقصد تسلیم د داعی دا دعوت ورکون کی دا استاد مخالفین و دلائل چې کوم ستا مقابله کې پیش کې خو باطل دي بیکار دي د وحی خلاف دي او د قران او حدیث خلاف چې کوم دلیل یې دلیل نه لري سره والذین یحاجون فی الله او هغه کسان چې دي جګړې کوي په توحید د الله کې توحید د الله کې بحثونه کوي او جګړې کوي کنه مم بعد مستجیب له پس د رستو داغه نه چې قبولیت کړي شوی لري داغه مانا سکسان داغلی دی او خیار خلق شد دنیا کی او غید اللہ دعوت توحید قبول کرل کنا داغی قبول والی شد دامیو الزامی حجتی فمنکرین و باندے کنا چو گورا نیکان خلق او خیار خلق او قلا اگی خبر من لیلا من بعد مستجیب لہو من بعد اجابت الناس الاسلام زاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ دا کم کسان چی بیام جگڑی کی سرد دینا چه ردید دین توحید منل شوی دی خلق اشتا رو حجتهم داحضتن دی دلیل داغی داحضتن باطل دی و بیکار دی بیکار دلیل پیش گئی اگی چیسا پیش گئی و گورا دیو دا حجت کوئی خو حجت نرے حجتهم داحضتن حجت داغی باطل دی این درب دیهم پنیز درب دی دا اللہ دربار کے داغی سا حیثیت نشتا دیو دا دلیل ہوئی دلیل نرے دا خو ردیب پا گمان که حجت ده کنا واحد و دا حجت نوی حجت خو آغا واحد ہوئی قرآن و سنت ہوئی او علیهم غضبون او بدیبان دی غضب دی غضب دی بدید اللہ دا تخویف دا عذاب دا دنیا و دا آخرت ذکر کی دا دنیا تخویف دارش غضب دا اللہ کے باقتی و علیهم غضبون او دا آخرت دا جی و لهم عذاب شدید او دید پارا عذاب دی سخت عذاب با اللہ دی کافر لور گئی منکر دا حق دے او دے داغے مقابلہ کی اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان دیکھ ترغیب دے حجت دا اللہ ترست دے ابطال دا حجت دا مخالفینونا چرا شکنا حجت دا اللہ اغو پی جنا او تعلق دا دید آغد دے میں شبے سر دے اللہ الذی اللہ غزات دے انزل الكتاب بالحق چرا لګل دې کتاب د حق د پاره والميزان اور لګل دې تلام کله چې مخالفین دا غیب دلیل بیکار دي راشه حجت د الله چې قران کریم نه هغه وګوره هغه الله په حق را لګل دې حق مسله ده پکې اول میزان او تل ده مراد د دینم قران کا قران کریم دی او عطب د صفت په صفت سمانا قران هم دی او میزان هم دی حق کتاب دی او میزان دی میزان ذکر چې تر خپل اعمال او خپل اقوال او خپل عقاید ټول په دی باندې وکا ته په دی برابر او صحیح دی اکه په دی برابر نو صحیح نه دی میزان او ذکر وي یا مراد دا المیزان تحقیق د دلائل دی د پاره د فرق د حق او باطل دې د پاره چې د طریقې د اهل جهل نه بچ شي د طریقې د اهل تقلید نه چې د باطل تقلید کې سراج المنیر کې شربینی وي دا غي نه ځان بچ کی کنه نو د میزان نه مراد څه دی او ما یدریکا او څه شی په در کوي تا تا لعل الساعه قریب شاید چې قیامت نږدې شاید چې قیامت نږدې انا قیامت کو نزدې دی یقینا چې کلا لعل راغه د الله تعالی طرف نه په معنا دی یقین دی لعل الساعه قریب یقینا قیامت کو نزدې دی معنا اي شيء يخبرك باتيان الساعه لعل الساعه قریب او دې کې اشاره دې طرف ته چې قیامت پر ورځ دې خلاف کوم کو پتو لګي کنه ټیم را روان دی لعل الساعه قریب يستعجل به الذين پتلوار غواړي دا هغه کسان دا څو دا قیامت لا یؤمنون به حاجی مان مروري په دیوان نه کوم کسان چې هغه خیرت نه مني ناغي بډي والی دی چې کله برازي کله برازي ته کوم څه فرمایل او ما یدری کل عل الساعه قریب څه شی تعالی خبر درکې قیامت په نزدې دی د کی اشاره اصل کې تیزه او ورکول ته په عمل نو قران کریم کنه مخې دراتو د قیامت نه جنا صافه برازي او د ما یدری کاصل کې به مفعول حذف او ما یدری کا وقت الساعه او د مقام کې ما استفهام انکاری او دا لفظ چې کوم ذکر نو پاغزه کې علم نبی ته نه ورکړل شوی د قیامت د معین تاریخ علم نبی صلی الله علیه وسلم ته نه دی خو دلخه چې مخ کې تیر شوی او ما ادراک دې ما یدری کړي ما ادراک کې رسو علم ورکړي او ما یدری کې جراشي حالت علم نو ورکړي لکه دا قاعده شیخ عبد القادر جیلانی غونیا کې هم لیکلی ده لعل الساعه قریب مستقل کلام دی کنه او ساعت په معنا د بعث دی معنا دوباره ژوند یا وقت سا یا مجلسا د دې وجنه قریب مذکر وروړو یا قریب په معنا د زو قرب سره د نږدې دی نو څوک دا نشي ویلی چې ساعت په مؤنث دی نو قریبتن پکارو وینا ده په دې لحاظ ویلی دی چې ساعت د بعث کو معنا دی کنه اوس دا بها کې حاضر امیر ساعت تر اجه دی یستاجلو به الذین پتلوار غواړي دا قیامت هغه کسان لا یؤمنون بها چې ایمان لري په دی باندې دل پس کې اشاره ده چې ردی دا استعجال پتلوار غوښتل د وجه د محبت نه ندي د استهزاء د وجه نه دي ټوکی کې وزره ولا کنه چې زر راشي نو خو وي دا دي استهزاء کې ټوکی کوي او چې کوم ایمان والدي نو الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړل ایمان والدي مشفقون منها یریږي د قیامت نه اشفاق د زړه هغه یرا چې اثر په اندامونو راخاره شي اگر دې ده شروع شي کنه دې ته اشفاق کوئی بار وای کی او اشفاق بیا مستلزم عدم استعجال نه کوم سره چې هغه دومره یرا په پرتر چې اندامونه رپیږي نه په تلوار نه غواړي بیا ها په دا صفت مقابل شدا غي استعجلونه کنه ایمان والے کې استعجال نشته او دې کې استعجال نه دې په تلوار غواړي ولې ایمان والے وی وخت عمل له او میدان نه ابتلا دې ټیم شتا چې سوره بندګی نه کې کول شم چې حکم چلته مې الله کامیاب کی ناغه دې سوره ټیم ملایويږي نه خوشاله دي تلوار پینې کی ښا کم کسان چې پویا کسانی او پرچې ته ناشتي نه غړي په سوچ باندې وبازي او بیا بیا ګوري چې څنګه غلطي را نشوي نو بیا بیا په خپل عمل باندې نظر کی بیا بیا وته ګوري نه خو ټیم غواړي او خدانو چې زر دې راشي او دی وی زر دې راشي ذکر هغه مقابل کې دا ذکر کو ولذین امنوا مشفقون منها ایمان والا خو ډیریږي د قیامت نه او یا علمون او دا یقین کوي انها الحق چې دا حق دی حق دی یقیني دی واقعي دی خامخا برالځه الا خبر شئ ان الذين بشک حق کسان یمارون فی الساعه چې هغه جګړه کوي په اړه د قیامت کې جګړه کوي د شک دی کنه لفی ضلال بعید خامخا پا گمراہے لرگی دی لرگ گمراہے کے پرادری معنی لگا دنگے و غرق گمراہی دے خلقو چیغی لگی او دا قیامت بارا کی شکو نہ کئی شک دے اللہ لطیف بے عبادی دے زنبال دلیل عقلی او اشارہ دا چیزا ولایت کیو پا حکم کی اللہ سر سوک شریک نشتا دا عقلی دلیل لیکن لطیف دے اللہ لوی لطف او لوی مہربانی دا غصدا چیز کتاب را لے گلے دے انزال دا کتاب را لے دے تفسیر قرطبی دے مقام کی ہوئی لوی لطیف دے شل معنی دی او بے ذکر کردی دی چی حفیون بہم بارم بہم رفیقم بہم او دا اصل کے دا طول معنی چی دی کنا دا مہربانی طرف تا و شفقت و نرمی طرف تا راجی دی کنا او امام راضی وی پیدا لفظ مشتمل دی پدی اوصاف دی علم باندی پا باریک امور و رحمت خاصه دی و رفق مهربانی دی اللہ لطیفن اللہ نرمی کونکے دی اللہ مهربانی کونکے دی رحم کونکے دی تلطف کونکے دی بی عبادی پا بندگانو خپلو بی عبادی اللہ خپلو بندگانو سرا لطف کئی یرزق من یشاء روزی ور کئی چاہتے جو گواری وهو القوي اوغه قوت والا دی العزيز ورور دی يرزق من يشاء کی در رزق مختلف حالتونو ته اشاره ده چاله په پسد سره ورکی فراخه سره چاله په قدر سره ورکی معنی تنگ سیا سره من کان یرید حرث الاخره رستو د ذکر کولو د رزق د دنیا نه تزهید فی الدنيا او ترغیب اخرت ته ذکر پی دی مقام کی من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه سوچ اراده کوي غواړي هر څه دنیا پټه دا دنیا مر خپل عمل دي کې ودا مرادي من کان يريد بعمله هر څه دنیا من کان يريد حرث الاخره سوچ غواړي خپل عمل حرث الاخره پټه د اخرت عمل کوي او مقصد اخرت ته اخرت راته ملو شي نزيد له في حرثه نمون زیادی اچو اغلا پا گٹا داغا کے ومن کان یریدو حرث الدنیا او سوک شوی چی دے غواری دے ارادہ کئی دے پٹی دے دنیا نوتی ہی منحان ورکو من اغتا داغینا وما لہو پی الاخرت من نصیب او نبی دے پارا پا آخرت کی حس حسا حس برکا دو قسم خلق شروع حرث کروندہ کولی مراد تینا جزادا و بعملی ہی تکی ماتا استوی پٹتے مان یو سره دې نیک عمل کوي او اراده ر جزاد اخرت کې چې الله به ثوابونه راکړي بدله برا کوي نو نزيد له فی حرثه الله وی دلبا کې زیاتې اچو مان د دې په کاروند کې الله زیاتې واچي دنیا کې هم برکت شي د نیکو اعمال توفیق ولور کې کړي او من کان یرید حرث الدنیا مان سوکس مال ذریعہ ګرځي د دنیا د رفعت او عزت حاصلولو لپاره یا په نیک عمل کې اراده کوي د دنیا معنی عبادت او د دې کار قران رسول او بیانونه کول د دې لپاره کې چې دنیا په حاصله کوم مقصد به ځان اقتدار ته رسول لي د خلکو نه پیسې حاصلول لي مال او دولت را غونډول لي الله وي ور به بوله هو مال او په اخرت کې نصیب اخرت کې به هیڅ برخه نشي یک اشاره وا چې چا په یو نیک عمل سره د دنیا اقتدار یا د اجرت اراده وکړه نه اجرت غسل بیا جایز یا ناجایز ځان نه مسله ده لیکن اخرت کې به ثواب برباد شي او د دې آیات مطلب په حدیث کې راغلی و چې انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى هر عمل شرعي شي هغه په نیت شرعي باندې موقوف دی او د هر چا لپاره هغه فائده کوي چې سنیت شرعي یې کړی نو حاصل د آیات بدایي چې خپل عملونه او مالونه د اخرت په نیت خرج کړي من کان یرید امام قتاده رحمه الله رحمته واسعه اغیو مقام کیوئے فإن اللہ یوتی الدنیا بنیت الاخرہ ولا یوتی الاخرہ بنیت الدنیا اللہ دنیا امور کی خوشکر داخرت نیت تیو کو ذکر اللہ چستا لکم تقدیر کسی لی کلی دیا بتانے خطا گئی خوشکر نیت تی پکر دنیا ہو ناہی بانے اخرت نور کی ورد آخرت پا نیت دنیا ور کی لیکن دنیا پا نیت بانے اخرت نور کی نوڑیر ناکار خلق باقی دنیا کے چیزی لگی ہو صرف دا دنیا نیت کلی دے دا اصل کې دغه خلقو ته اشاره شو چې مخکې آیاتونو کې دا غي ذکر وشو چې غي لګي د دین مقابله کوي او د الله د قانون مقابله کې خپل څه خبره پیش کوي دا څه د پاره کوي د دنیا د پاره کوي کنه دا مقصد خو دنیا ده نو خبره خو پیش کوي د آخرت خلقو ته یا د دین پیش کوي لیکن دا غو مقصد دنیا کې خپل تنظیم مضبوطول لی ډله مضبوطول لی پیسہ حاصلول لی نو ټیک دا حاصله به کی په آخرت کې وځ نه او دا کوم چې دا غو مقصد صرف آخرت ته ناغله دنیا الله ورګي او دا پنیت د آخرت کې دنیا مې لو شو دته ځکه چې هغه سال لا لیکلی نه خو زیرا زینه شرطه هغه د پسې لیکلی شوې دي د پسې لګیدلې ادارې ځکه لګیدا جل پشان عملهم شرکا دې زنا خوا زجر ورکی رټن ورکی په شرک په تشریع باندې او دا متعلق دی اصل کې دا 13 او 17 نمبر آیات سره چې عملهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مکه وې کنه دې خلقو تفرق کړلې چې را تفرق کړلې نو خدای ځانې مسلې جوړې کړې کنه او تحکیم دا الله تعالی د الله کتاب ته او د پیغمبر سنت ته نوړي بل چا ته وړي فیصله په بل چا باندې کوي نو دا دي چې په چا فیصلې کوي د دې څه خیال لږی دا الله سره سره برخواله دي څو عملهم شرکا او آیا شتا دي د بارا شریکان یرعولهم من الدین چغی جوکړي دی لرا د دین نه ما لم یعظم به الله هغه خبرې چې اجازه نه ورکړي دا غي الله انا ته الله دې خبري اجازه نه دي ورکړې ايو تن دې دې لپاره مسله جوړي ادي هغه پس روان دي نه ده خو شريك کده الله سره کنه نو مالم يعظم به الله يعظم به الله قران او سنت دي کنه معنا د قران او سنت خلاف ملاسب دي جوړ کړې خبره داغه کتاب دي هغه له اعتبار نشته دیو جن شيخ الاسلام مجموع الفتاوا کې يا الاحتسام کې شاطبي وي حاضرت على جميع اهل البدع دا په ټولو بدعتيارو باندې رد دي سمره بدعتيان شې دي کنه په دنیا کې راغی دا طریقه دا او دی وتیره دا ته دی وجنا علی اعتصام د شاطبی چې هغه خپل کتاب ختمی نو بدی ختمی چې و ذکر ابن مزین عن عیسی ابن دینار عن ابن القاسم عن مالک انه قال ابن مزین د عیسی ابن دینار نه او غد ابن القاسم نه او غد امام مالک نه نقل کړي چې هغه فرمایل په دې کتاب ختم کړل دي چې لیس کل ما قال الرجل قولا وان كان له فضل يتبع عليه دا څنګه دا چې سړی یو خبر او کی اگر چې هغه ډیر غره سړی دی نو هغه پسې بدلل کیږي شي پارا خبره کې ولی الله فرمایلی مخکې الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه کنه الذين دا پته لګي چې معتبر حق دی معتبر رجال نه دي رجال ته باندې ګوري دا ثبتان الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق ايضا لا يعرف دون وسائدهم دا ټیک دمو منو شریعت د الله دین دا بغیر د وصایتونو نه پیژندې کیږي علما شته محدثین شته کایم ائمه دین دي داغه مخه تابعین دي داغه مخه صحابه دي نو محمد رسول الله ذات با برکات نه غته به ګوري نو دا ټیک ده لیکن د نبی علیہ السلام نه را پخته باندې څوک دا سي نشته چې ته ولګي او داغه هر خبره راواله په هر خبره پسې بزي مجموعه من حيث المجموعه سمره علما شي تیر شي ویني کنه نو ٹھیک ده بهم یو توصلو الیه د دې په جمانه حق تر رسیدل کیږي دا غي تشریح د وګوري کنه او دا د الله دی په طریق د حق باندې لیکن دا مطلب نه دی چې ته باغه پسې شي او دا خبره و مستقل نه واخلې د دې وجه نه د آیات کریمه نه ګڼ مسائل معلومیږي یو مسله دا معلومیږي چې یو قسم د اقسام د شرک نه شرک په حکم او تشریع دی او دې شرک په اطاعت وي شرک په تحلیل او تحریم وي معنی یو سره وي دا شی حلال دی نو بل یو سره مونږ چې او حلال نه کتاب کې راغلي دي حرام دي وی حرام دي الله یو له شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نو دویم دا چې شارع په حقیقت کې الله له مخ کې تاسو تمایلیو چې پیغمبر تک شارع وي نو مجازن معنا شرع بیانون کړي او ائمه مجتهدین اغید شرع جوړون کې نه دي بلکې د دلیل شرعین احکام او مسائل ریستور کې دي ای خو شارع نه حقیقتا نه مجازن دي بلکې هغه څه کوي اغه د شارع حقيقي چې الله د شارع مجازي د خبرونه شرعي احکام رو باسي ښه مسائل رو باسي داګه درجه خدای نه کته ده نو کله به صحیح انسان نه صحیح به دا کړي کله به غلط شي خطا شي وي چې خطا شي هغه کې بنځي ورته اگر چې الله باغه له اجر ورکړي او چې کوم صحیح وي نه خبراله د دې وجه نه یو امام یو مجتهد یو مفسر یو استاد یو شیخ یو پیر د تحلیل او د تحریم اختیارمن ګڼل دام شرک دی چې جی غسوې نه بس هغه وکړو ودا چې څوک دې د محمد رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم نه را پخکته چې ته وایې چې هغه سوې نه د باغې په سیزم دا نشي کېږي ها د دې وجه نه ډیر کسان داسې دي چې دا غینه به چې غلا اوري چې توحید او سنت او توحید او سنت خبره په خپل باندې وایي لیکن چې وی ګوري کنه هغه به دې ځای لرا شي په اخر کې چې څه خبره کوي ولې پلان کوي چې کوي تر هغه چې سکی نه مونږ باغ کوو هغه چې سکی اگر چې څنګه کې مونږ باغ نه کوو دا ځکه چې یو په هم لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله دیو عالم یا پیر یا استاد په شرکیه کارونو کې تابعداری چې تقلید شرکی دی صراحت الله ټول منی دیو امام مجتهد تقلید په داسې طریقه کول چې د قران او صحیح حدیث نه کا خلاف هم خوزب اور پسیزم دام حرام کار دی او سری گمراهی ده دیو امام دیو مشر خبر راغستل چې هغه د قران او سنت تشریح کړی دا مخې ته دا دلایل دي هغه پسې تل بالکل جایز دي تر تقلید دغه شکل شي کنه تغیر سو انکار نه کوي او که اوسړي دې دلا راشي چې نه جی هغه چې سویل دی هغه پسې بزم لکه پاره کسانو کتابونو کې لیکلي دي موږ چانو نه خپل نه سړې بې حدیث راغله دي چې جی حدیث ډیر صحیح حدیث دی او کړلې خو چون کې د امام شافعي رحمت الله علیه دلیل ډیر مضبوط دی خو موږ حنفیان یو نه موږ نه راځو دلیل ډیر مضبوط ته منلې ده کتاب کې منلې ده الوی سره ده لیکن د دې وجه نه رالو چې موږ د امام صاحب مقلدین او دا تقلیدی په موږ باندې فرض دی دا واجب دی په موږ باندې چې سره دې حد تور سينو موږ وایو دا کومه کا وکړه دا خو تابل دی تور سو ولو ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله ټیک دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه کلوړ مقام لري نور امام شافعی دا غنه کته دي ولې امام مالک دا غنه کته دي بلکې امام ابو حنیفه خو د امام مالک او شاگرد دی یرو علام النبلاء کې ذهبی لري دي ما درو باسي دي تذکرۃ الحفاظ کې مشتا چې امام مالک داغه درس کړي نه ناس او امام ابو حنیفه داغه درس کړي نه دي کله کله دروغ هم وي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس موږ ځکه چې دانو داغه شاګردان دي او امام مالک پس بیا لار شي ټول داغه شاګردان دي داغه شاګردان څنګه دي امام ابو حنیفه هم شاګرد دي هغه ته ناس داغه په درس کې ځکه مدینه کې هغه مستقل درس ورکو ټیک د عمر کې بعد کشري دې وجنه علامه ذهبی لیکي چې کله اکابر لګي دا صاغر روایت کوي او هغه صاغر کشران استادان شي لکه امام ابو حنیفه استاد چې امام مالک په مثال کې پیش کړی شیر والا من نبلا کې دا ضرور علما هم لیکلي او امام مالک د امام محمد هم استاد دی امام مالک د امام شافعي استاد دی بیا امام شافعي د امام احمد بن حنبل استاد دی نو دا ټول ائمه خو بیا په امام مالک راغونډي بهر صورت موږ ټول زموږ امامان دي امام مالک رحمت الله علیه هغه په مدینه کې درس ورکاو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه کوفه کې درس ورکاو او دواړه مجتهدین دی خو یوازې دا نه دا خو هغه نمونه دي چې مخې ته رااله د دې په دور کې غټ غټ مجتهدین نورم شته لري استادان دي تاسو خیال لکه شاګرد د استاد نه مخکې خصوصا چې شاګرد د تابعین د صحابه لیدي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مشران استادانو کې امام عطاء ابن ابي رباح دی عطاء رحمه الله د ګڼو صحابو شاګرد دی استاد څه خیال لري هغه په درجه کې د امام صاحب نه کتو یا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مخ کې کړه دا خبره کړې وي چې تر هغه نه اوچته ده نه لاندې دی دا مخ په دلواله شیخو زما استاد دې هغه په شاګرد فخر کوما اته لګینو ما دا هغه په پاسه کې لیکن رستو خلق رالو هغه دا تمیز ختم کو دا تمیز ختم کو نو موږ دا نه چې دا غو مقام نشته خدا مقام هم نه چې کشرور هغه مشرور دی له موزي او پرور د پلار دی له موزي دا خو مکو وکړه داو کې خو فرښتہ درجو کې فرق شته ور تر دې هغه ستاسو د پلار روړ دی لیکن درجو کې فرق ده د پلار مقام اوچت دی هغه مقام دغه نه خطر لاغه په نسبت باندې نو درجو کې به فرق دی ټیک ده هغه لوی مقام نه لیکن د صحابو مقابله کې یا د هغه نور مجتهدینو مقابله کې دا خو یو شی دی یو برابر به ته غني نه د تلاند ویل شو هغه نه هغه د باندې ویل شو نه هغه د پلان ویل شو نه د باندې ویل دا یو شان دی یو برابر دی ټول مجتهدین دي سواتری په اجتهاد کې شکل برابر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په کوم دور کې موجود او په دغه دور کې په سلګرو مجتهدین دي یعنی راواله سیر نو دا د پته ولګي چې سور الویل مجتهدین موجود دي نو ولې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقریر کوي نه اخو ځل مجتهد دی رواتی مسائل اوس کله هغه او مسله دا سلا چې هغه قران او سنت باندې خمو برهند او مضبوط ته هغه راواله کړ ته واصل قران او سنت په دې هغه پته نه دي حدیث وي دی وی چې نه امام ته خبره شرالي نور پته نه زو زما صرف دې کې دې سره یو خبره ده چې دا الله باندې دا اول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پیغمبره مقام تر اخی خدا نو ویل غریبو هغه مهنت کړلې خدمت کړلې لیکن دې چرته نو ویل چې ما دې مقام ته ورسوي او نو پاغه دور کې د تقلید دا تصور وو دا درې صدې چې تیرې شوې دې پیړې نو په نهمه طبقه کې تذکرۃ الحفاظ کې علامہ ذهبی لیکلی چې تقلید کارا شو د نه همي طبقې پورې چې کوم علما تیر شوی دی به کې تقلید نه و زه دا ویل شي چې دا دغه دور ته بلامیانو موټور علما نو امام عطوا رحمه الله چې په کوم دور کې دین تاسو یې ټول مجتهدینو په کیسه عام خلقو مو کنه نا غاهم خلق سو عربیانو که شافیانو که مالکیانو که حنبلیانو ظاهر خبره ده چې هغه ته بسو عالم مخ ته ملو شو او دا غیو په اعتماد چې رجل د قران او سنت نه ماته مسله کی داغنه تاسو کړل او دا د قران حکم فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو کله فسلو اهل الذکر مطلب دای چې صرف دې سلورو علماو کې به یو نه تاسو کې نه چې داغره دیو کنه بیا پاراره مسله کې داغره تاسو کې نه د قران تحریف دی دا تقلید ته پارا کدا په اول نه هدل ته سوال لې سوال خو د ژوند نه کیږي د مړي نه نه د مړي تقلید کو کیږي خو سوال دې نه کیږي بدل تر سوال خبره کی چې فسلو اهل الذکر او تاسو قلیدو جوړ کو او کومږه هم نوم چې دا ټیک شو یا منم چې راغه تقلید دی ورته تقلید دا مطلب کو نه لې چې یو امام دور مقام دور سه چې هغه نور داغه په مقابله کې لاندې کی رزق یو سره دور درجه کې عالم دی چې هغه تر سلو وړ علمونه مخې ته دي دا څنګه شو کې دي نشي دور درجه ته ورسي ناغه به دا وایي چې بای ز امام څخه زم کنه او ته چې وای چې زما علم کمزور دی ځان ته مقلد هم وای او بیا چې کله خبره راشي وای د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ خبره ډیره کمزور ده دا څه دومره کول کولای چې تاسو خبره کمزور کړئ یو آخره دلیل دی تاسو څه مقلد دی رسن دلیل پیش کولی شي که یو شافعي سره عالم سره ملو شي حافظ ابن حجر هم د تکین هو یا هم د بهقی کینو دا تاسو پته ولګی د خپل دلایل چې تاسو کم دلایل دی هغه هم شوافی دي بلکې په شوافیو کې لوی محدثین دي واغه داسې شوافی نه دی بریخه کمزه کې چې پویږي چې ردل ده کې مسله کمزوري ده د امام رحم الله نه نقل د امام شافعي رحمت الله نه خو کمزور هغه ده کې هغه بریخه ده نو کله شان تقلید ده کې بالکل یو کو کداسې دی ونکو نو ګورې دې لاندې براشي چې هم له هم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله آیا دې د پارا سو شریکان دي د دې په ګمان کې شرعوا لهم من الدين چې جوړې دې لرا ته دین نه ما لم يعلم به الله هغه چې حکم نه لیکل پاغي الله مانا الله حکم نه دکړي دلیل پینشت او تور پس رواني تاسو کېته او کته وای چې نظر دلیل په بنیاد هغه پس رواني ما نه خو بیا ټیک ته شریعت پس روان شو د قران او سنت تابع هغه من کې واسطه ده محدثین او مصائتی مجتهدین او مصائتی خو بده معنا او بیا پای کې داری او خبر رااله ناغه تقلید نه چې صرف یو پس ځان ان خلوا او د سر نه تر اخره پورې پاغه پس رواني کټولو ته ګوري ټول علما دي چې کوم یو دلیل مضبوطی هغه واخله عامله هم شرکا ایا اشتاد دې د پاره شریکان شرعوا لهم من الدين چې جو کړې دې د پاره د دین نه مالم یادم به الله هغه چې حکم نه کړې پاغه الله اجازه نه کړې ولې سوال دار علي چې دا دور لوي نه روا کوي قران پری دي سنت پری دي یو تن خبره راوالي دا ول تر اخره پاغه پس رواني هغه چې سوي نو هغه خيو کبدي دی وي بس زما راته ستاره ته چې ما څټه کما چولې رستا په لاس کې رقم غوامه چې بوزي راو بزم دا پټه زما په غاړه کې ده نو په کار دي چې عذاب په دنیا کې راشي دا خو دې الله دې پورې ټوخه وکړي نو جواب پي ولا ولا كلمه الفصل کنوي هغه وینا کنوي هغه نیټه لیکل شوی د فیصلې کلمه الفصل وینا د فیصلې نیټه لیکل شوی د عذاب لا قضي بينهم نو خامخا فیصله بشوي د دې په منځ کې اوسو اوس په فیصله شوی خو الله لیکل کړی نو پټه مبه په عذاب راځي کنه او ان الظالمین او یقینا ظالمان لهم عذاب الیم دا غیره پر عذاب دردناک دی دردناک عذاب دی دا غیره پر او بیا رسو فرمای چې تر الظالمین مشفقینا تب وینی ظالمان چې ریدون کی وی مما کسبو د وجد هغه عملونه چې دی کړی دی او هو واقع بهم او حال دا چې دا سزا برا پیوزی په دیوان نه سزا خو په دې جدا هغه به جکیږي په دیوان نه او الذين امنوا او هغه کسان دي راخوا بشارت شروع شو چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت د وحي په مقابله کې د چا خبره هغه نه راغستي بلکې داغي په مقابله کې د چا خبره ته د التفات نه کړل عمل صالح دي ته وي فی روضات الجنات و باغیچو د جنتونو کې وی لهم ما یشاؤون دی دا پارا باغ سی چی دی غواڑی ان درب تهم پنیز درب دادی ذالک هو الفضل الكبیر دا دی اغا فضل لوی لوی فضل لکا نا اللہ جل شانو دی دا لوی فضل وی لکا ظلم ظاہر خبر چې پائے کی لوی درجه لوی مقام کې ظلم چی دی اغا شرک تین نا شرک لظلم و نازیم سور لغمان کیو کنا په دې مقام کې د ظالم نه مراد هغه ظالم دی چې هغه مشرک او پوخ لاغه مقابله کې موحد مؤمن دی. نه الله وی فی روضات الجنات هغه د جنت په باغچو کې ښه روضه هغه ته وی چې پای کې ډیر شینواله ډیر لذتونه یې پکې ته پته ولګی دا چې د جنت په درجاتو کې ډیر فرق دی او کله چې د اعلی خلقو لپاره اعلی درجات دي هغه مؤمنان چې په اعمالو کې قصور دي هغه هم په جنت کې اگر چې په لاندې درجاتو کې کنه ذالک هو الفضل الكبير فضل دلالت کوي چې دا جزاء صرف په فضل د الله ده نه په طریقه د وجوب الله باندې لازم نه دي چې خامخا به تعالی درکې دا دغه فضل ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې دا مو آیه چې ګنې ما نیک عمل کړل قران او سنت په تسلیما نو ځکه الله ما جنت کې لټي او جنت لاله راکې بلکې دا د الله پر رحمت تیما منکم من احد يدخل الجنه الا برحمت الله عمل بکې او په عمل به دا چې تیما نه کې چې ما بنې غوږی نه دا الله پر رحمت باندې نظری او بلکې دا نیک عمل چې کوي د دین په روان نه قران او سنت په روان دي نو نور سوو جن دا او الله پر رحمت کړې دې بلې توفیق ورکړې داګه کنه دا توفیق د نیکو اعمالو اصل کې د دې سبب دا الله اگر رحمت وکنه دا الله پر رحمت دي جنت تاسې نشتلې ذکر ذالک هو الفضل الكبير دا غلوې فضل له کبیره غته وي چې دا غي حقیقت او وصف تا د مخلوق تصورم نه رسېخه ځکه حدیث کې راځي چې په جنت کې کړه نعمتونه دي کنه لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر ګولي دلري نه وګونو ولي دلري نه چا پړه کې راغلي دي دور له فضل لذلك الفضل الكبير دا غلوې فضل لیکن نو صافه تاکید د دې بشارت ذکر کوي په پنځو طریقو ښا چې دا کوم بشارت ایمان والا لور کو زیره والا ور کو دا هغه موقت کوي په یو پنځو طریقو بیا وته ګوره ښا فلذالک فدو فلذالک نو د دې د وجنا فلذالک فلذالک نو د دې د پارا فدو دعوت کوته مان دې طرف ته دعوت کوه د الله دین ته واستقیم او تین شک لک شک ما او مرته لکه جهو کوم شوي دتا تا ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د فائشات د خلقو وقلوا داسي وایا امنت بما انزل الله من کتاب ایمان داول بما پاک شي نازل کړی دی الله هر کتاب چوي او مرته ما ته حکم شوي دی یا ویل بینکم انصاف کوم تاسو ترمنځ الله ربنا وربکم الله زمونږ عمر دې استاد عمر دې دنا اعمالنا زمونږ لپاره عملونه زمونږ دی ولکم اعمالکم او استاذ لپاره عملونه استاذ دي لا حجت بيننا وبينكم نشته هیڅ جګړه پمن زمونږه مين تاسو کې الله يجمع بيننا الله به جمع کوي پمن زمونږ کې جمعواله به کوي پمن زمونږ کې او اله المصير خاطغه تغردي دلي والذين يحاجون في الله او هغه کسان چې دي جګړه کوي په توحید الله کې من بعد مستجيب له رسو لدینا چې قبولیت کړي شوی ری داغه حجتهم داحظتن دلیل داغي نیم کړي له دلیل داغي باطل دی عند ربهم پنځ درب ددای وعليهم غضب او بدی باندې غضب دی په دنیا کې ولهم عذاب شدید او دديده پارا سخت عذاب دی په اخرت کې الله الذي الله غذاته انزل الكتاب اشرا لګله دی کتاب بالحق د حق د پارا والميزان او ثلا وما يدريك او سسي استعلا خبر در کئی فبارد قیامت کے لعل ساعت قریب یقیناً قیامت تنز دے دے يستاجلو بها اللذین فتلوار طلب کئی داغ کسان لا یؤمنون بها چیمان نلری پدے واللذین آمن وغا کسان چیمان راوڑے دے خوشفقون منها یریگی ددینا مند قیامتنا ویعلمون او یقین کئی انہا الحق چ بیشکا دا قیامت حق دے علا خبر شیخ خلقو ان اللذین بیشکا حق کسان یمارون بالساح چې جګړه کوي په بار د قیامت کې لذي ضلال بعید خامخا په گمراه لری کی دي الله لطیف بعباده الله تعالی پورا مهرباني کوونکې دی په بندگانو خپل یرزق من یشا روزی ورکي چاله جو غواړي او هو القوی العزیز او الله ډیر قوت والا دی زور ور دی من کان یرید حرث الاخره سوک چې غواړي سوک چې اراده کوي په خپل عمل ګټه د اخرت نزید له فی حر سے زیادت ورکو مونگا زیادو مونگ لرا دد پگٹا کی مونگ دلرا دد پگٹا کی زیاتوال را علوم دلا په ګټه ددکې او من کان یرید حرث الدنیا او سوق چې غواړي په خپل عمل ګټه د دنیا نوتیه منا ورکوم اغت دهغینا او ما له فی الاخره من نصیب نبی دی لره په اخرت کې حصہ برخه ام لهم شرکا آیاشتا د دې د پاره شریکان شرعوا لهم من الدین چې جو کړی دی د پاره د دیننا مالم یعظم به الله اغه خبرې چې اجازه نه دی ورکړي داغه الله ولولا كلمة الفصل او کچرته نوی هغه نیټلی کلی شوی د فیصلې لقد بينهم مخامخ اوس په فیصله شوی په مند دي کې وان الظالمین او بشک ظالمان لو عذاب الیم دي د پار عذاب به ترناک تر الظالمین ویني به تر ظالمان مشفقین چې یریدل کې وای مم کسبو دا عملونه چې دی کړی دي او هو واقع به مو حال دا چې دا سزا برا پریوزی پاغي واقع کیږي و پاغي او الذين وكسان امنوا شيمان راولد وعملوا الصالحات وعمل كلمه موافق سنت برابر سنت في روضات الجنات وباقي جود جنتون کې وی لهم ما يشاءون دې د پاره حق پاغه سي چې دي غواړي اندر پم پنځ درف ددي ذلك هو الفضل الكبير دا فضل ډیر لوی دی.